الحال قال باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك وأقول الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات دمالي منصوبات بابندك sonraki bəhsin adı nədir? Əl-həl. Əl-həl. Əl-həl isimdir. İsimdir. Əl-mənsubdur. Əl-müfəssiru limən bəhəmə. Yəni ki, əl-müfəssiru açıqlayandı. Ey, əl-müvaddəhu. Açıqlayandı. Limə in bəhəmə. İn bəhəmə yəni ki, nə naməlum qalıb. Mə in bəhəmə yəni ki, mə xafiyə. Nə gizli qalıb, məlum qalıb. Minəl heyət. Heyət formadır. Yəni, formasından nə məlum qalıb o ismin? Əl-müfəssiru limən bəhəmə minəl heyəti. Deyilən sözü nədir? Açıqlayır. Lakin nəyini açıqlayır? Gizli qalan nəyi? Formasını. Yəni, naməlum qalan bir şəkilini açıqlayır. Nəhu qavlükə, cəə zeydun rakibən. Rakibən. Deməli, zeyd gəldi. Rakibən bütünlüklə nədir? Zeydi əhatə eləyir. Yəni, zeydin nə şəkildə gəldiyini göstərir, bildirir. Aydındır. Yəni, görünüşünü açıqlayır formasını. Rakib tul fərasa musracan. Deməli, deyir ki, sürətlə qaçan ata mindim. Yəni, burada musracan nədir? Açıqlayır ki, bəs nə cür ata minibdir? Yəni, həl çox vaxt təqribən keyfə sualına cavabda yerləşir. Aydındır. Cəə zeydun rakibən, keyfə cəə zeydun rakibən. Təqribən belə bilmək olur. Ləqitu abdəllahi rakibən. Və mə əşbəhə zəlikə. Deməli, həmçinin qeyd eləməyə deyər ki, hal müzəkkərdir. Ləfzan müənnəsli mənən. Müənnəsli mənən. Ona görə də dedikdə birinci hal deyilir ki, əl-həlul-ulə. Deyilmir, əl-hələtul-ulə. Deyilir, əl-həlul-ulə. Ulə. Yəni, müzəkkərdir. Ləfzan müənnəsli mənən. Həmçinin demək lazımdır ki, nə? Fi həzihil həl. Fi həzihil həl. Fi həzihil həl. Yox, fi həzihil həl. Muhyiddin deyir ki, əqul əl-həl fil lügəti mə aleyhil insan min xeyrin əv şərrin. İnsan, yəni ki, üzərində olduğu xeyr və yaxud şərə deyilir. Yəni, insanın üzərində olduğu, yəni insan ki, nəyin üzərindədir? Xeyr və şərdən. Və yaxud digər dildə desək, mə yəkun aleyhi şey. Hər hansı bir şey nəyin üzərindədirsə, ona deyirlər. Yəni, nə üzrədirsə, nə cürdürsə, nə cürdür. Daha da yaxşı deyək, nə cürdür. Və hu fəstiləhi nuhət, lakin nəfçilər istilah veriblər, deyiblər ki, ibarətun ənil ismi. Əli, ibarətdir isimdən əl-fadlə. Əl-fadlə qalıqdır. Yəni, bir hissəsidir, bir qalıqıdır. Əl-mənsubdur həmçinin. Yəni, onun sənin, deməli, görünüşünü göstərir, formasını göstərir. Əl-müfəssirdir. Limən bəhəmə minəl heyət. Həmçinin açıqlayandır. Görünüşündən, yəni formasına, heyətindən nədir? Nə gizli qalıb onu açıqlayır. Və qəulnə əl-ism yəşmili əs-sarihə. İsim dedikdə, isim deyir, nədir? Əhatə eləyir sarih, yəni ki, zahir. Məsələn, dahikan, yəni isimdir dahikan. Sarihdir, isim sarihdir. Yəni zahirən isimdir. Fi qavlika ca Muhammadun dahikan. Muhammad nədir? Gülərək gəldi. Hərfən gülən olaraq gəldi. Aydındır? Haldır, dahikan halını göstərir ki, necə gəldi. Və yaşmilul muavvilə. Həmçinin biz sarih, həmçinin muavvil, yəni ki, yozulmuş bir sarih, bir zahir. Həmçinin o sözləri də əhatə eləyir ki, nədir? Hal, o sözlər də hal adlanıla bilər ki, o sözlər nədir? Yozum vasitəsilə hal adlanırlar. Yəni, zahirən hal deyirlər. Yəni, biz dedik ki, hal nədir? İsm olur, mənsub olur, düzdür. Lakin elə sözlər var ki, biz deyəcəyik ki, təvildə, yəni ki, yozumda o nədir? Haldır. Lakin zahirən nədir? İsim deyil o. Məsələn, yadahaku. Fi qavlikə cəə Muhammedun yadahaku. Yadahaku feildir. Lakin, fə innəhu fi təvili qavlikə dahikən. O deyir, yadahaku nədir? Təvildə, yəni yozumda deyəcəyik ki, nədir? Dahikən mənasındadır. Aydındır, yozum vasitəsilə deyəcəyik ki, yadahaku nədir? Dahikən mənası. O qədəlikə qavlinə cəə Muhammedun ma'ahu əxuhu. فَإِنَّهُ فِي تَعْوِيلِ قَوْلِكَ مُصَاحِبًا لِأَخِيهِ Aydındır. Dostu ilə birgə gəldi. Gəldi Məhəmməd, onunla birgə dost, qardaşı var idi. Yəni, mənası odur ki, nədir? Təvildə nə deməkdir? مُصَاحِبًا لِأَخِيهِ Yəni, dostu ilə yoldaşlı gəldi. Aydındır. وَقَوْلُنَا الْفَضْلَ Mənahu ennehu leysə cüz'ən minəl kələmi və fəxaraca bihil xəbəru. Deməlidir ki, fadlə deməyimizlə mənasıdır odur ki, ennehu leysə cüz'ən minəl kələmi. Deməyimiz odur ki, o nədir? Cümlənin bir hissəsi deyil. Cümlənin bir hissəsi deyil. Fəxaraca bihil xəbər. Xəbər çıxdı. Yəni ki, halın xəbər olmağı deyir nədir? Çıxdı. Yəni, bu cür ola bilməz. Və qavlina əl-mənsub xaracə bihil mərfu və məcrur və innəmə yunsabu əl-həlu bil-fi'li əv şibhül fi'l Deməli deyir ki, mənsub olur hal, fe'illə və yaxud da nə? Şibhü fe'illə, fe'illə oxşar olan sözlə. Kə ismül fa'il, ismü fa'il kimi və l-məsdər və zar və ismü şara فَقَوْلُنَا الْمُفَسِّرُ لِمَنْ بَهَمَ مِنَ الْهَيْئَاتِ مَعْنَهُ أَنَّ الْحَالَ يُفَسِّرُ مَا خُفِيَ وَاسْتُطِرَ مِنْ صِفَاتِ ذَوِ الْعَقْلِ اَوْ غَيْرِهِمْ Aydındır. Deməlidir ki, ənəl həl, mənası o deməkdir ki, hal açıqlayır, yufəssiru, yuvaddihu, mə xufiyə və əv istətara. Nə gizli qalıb deyir və gizli qalıb deyir min sifət zəul aql. Ağla malik olanın sifətindən. Bayaqot da qeyr, ondan qeyrisi olanların sifətindən. Yəni ki, dedik ki, təqribən hal nədir? Keyfə sualının nədir? Cavabında olur. Summa innahu qad yakunu bayanan li sifətil fa'ili nahu ca'a Abdullah rakiban. Həmçinin deyir, ola bilər ki, hal yerləşsin bəyanən li sifətil fəil, failin sifətini bəyan eləmək üçün, Abdullah gəldi rakibən, əv bəyanən li sifətil məfəul bihi, nəhu rakibtul fərəsə musracan, və qad yəkunu muhtəmilən li əmreyn cəmiyən. Və bəzən də ola bilər ki, ehtimal var ki, hər birinə aiddir. Cəmiyyən, ikisinə də aiddir. Yəni ki, həm failə aid ola bilər hal, həm də ki, nəyə? Məful bihiyə. Ehtimal var ki, failə aiddir, ehtimal var ki, məful bihiyə. Məsələn, nəhu? Ləqitu abdəllahi rakibən. Yəni, burada tu faildir. Aydındır. Yəni, rakibən ola bilər ki, yəni, mən qarşıladım Abdullahı minikli, yəni minikli ola bilər ki, rakibən haldır. Tu faildir. Abdullah abd nədir? Məful bihidir. Abd mudafdır. Allah nədir? Mudaf iləkdir. Söhbət rakibəndən gedir ki, rakibən ola bilər tu failə qayıtsın, yəni failə qayıtsın. Ola bilər ki, rakibən qayıtsın nəyə? Məful bihiyə. Aydında ehtimal var. Hər ikisinə. Lakin hansına ki, daha münasibdir? Aydındır. ona deyilir. Daha münasib hansınadır? Hətta biraz bilinsə. Və kəmə yəcil həl minəl fəili vəl məf'ul bihi fəinəhu yəcil minəl xəbər. Necə ki, deyir, həl ola bilər faildən olsun və yaxud da məf'ul bihidən, yəni ki, failin və yaxud məf'ulun bihinin halını göstərə bilər. Həmçinin ola bilər ki, xəbərin halını göstərsin. Nəhu, əntə sadiqi müxlisən. Sən mənim müxlis dostumsan, yəni ixlas dostum. Və qəd yəcil minəl məcrui, bi hərfil cər. Və nəhu, marartu bihindin rakibətən. Aydındır, marartu bihindin rakibətən. Nədən, nəyin halını göstərirdi? Cər və məcrur. Aydındır. Və qəd yəcil minəl məcrur bil idafəti. Nəhu, qavluhu tealə, qavlu tealə, Ən ittəbi millətə İbrahimə hənifən. Hənifən nədir? Haldır. Millətə İbrahimə, İbrahim nədir? İbrahim mudaf iləkdir. Millətə mudafdır. Hə? İbrahim mudaf iləkdir. Məcrurdur. Məcrur. Məcrurdur, yoxsa yox? İbrahim məcrurdur. Məcrur bil fəthəti niyə bən əl-kəsrəti çünki nədir ələmiyyə mə'lu ücmə İbrahim həm ələmdir həm də ki nədir əcəm adıdır aydındır yəni ki keçmişdir məmnun minəs-sarfdır tənvin qəbul eləmirlər əgər səbəb nə olsa ələmiyyə mə'lu ücmə o Əcəm adlar ki, üçdən çox idi, nə oldu? Onlarda tənvin olmurdu. Və onlarda nədir? Kəsrəni nə idi? Fəthə əvəz edirdi. Aydındır. Fəhənifən həl min İbrahim və İbrahim məcrur bil fəthəti niyəbətə ənil kəsrəti. Və hu məcrurun bi idafəti millətə iləyhi. Aydındır. Millət sözünə izafət olunubdur və millət sözü ilə nə olub? Məcrur olubdur.